شاہِ والا مجھے تیبا بلا لو، شاہِ والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو، ڈیوڑی کا اپنی کتا بنا لو، اپنے مجھ کو لگا لو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، زاروں نزاروں مصیبت زدوں کو، مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو، آقا نبھا لو میرے آقا نبھا لو، شاہ والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو، آنکھوں میں حسرت زدا کی پیارے دعا لو، حسرت نکالو میری حسرت نکالو، اور دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، کو دل سے مٹا کر، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو ہمیں اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو ہمیں تیبا بلا لو، اور باد مخالف تیز آ رہی ہے، باد مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی ہماری چکرا منجدار میں ہوں مولا بچا لو، منجدار میں ہوں مولا بچا لو، آقا بچا لو میرے آقا بچا لو، شاہ والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا